آفت تأخیر خیلات به فردا. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. پند من بشنو که تن بند قویست، کهنه بیرون کن گرت میل نویست. لب ببند و کف پرزر برگشا، بخل تن بگذار و پیش آور سخا. ترک شهوتها و لذتها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. این سخا شاخیست از سرو بهشت، وای او که از کف چنین شاخی بهشت. عروت الوثقاست این ترک هوا، برکشد این شاخ جان را بر سبا. تا برد شاخ سخا ای خوب کیش، مر تو را بالا کشان تا اصل خیش. یوسف حسنی و این عالم چو چاه، بین رسن صبر است بر امر اله. یوسفا آمد رسن در زن دو دست، از رسن غافل مشو بیگه شده است. حمدلله کین رسن آویختند، فضل و رحمت را به هم آمیختند. تا ببینی عالم جان جدید، عالم بس آشکار ناپدید. این جهان نیست چون هستان شده، وان جهان هست بس پنهان شده. خاک بر باد است و بازی می کند، کژنمایی پرده سازی می کند. این که بر کار است بی کار است و پوست، وان که پنهان است مغز و اصل اوست. خاک همچون آلتی در دست باد، باد را دان عالی و عالی نژاد. چشم خاکی را به خاک افتد نظر، بادبین چشمی بود نوعی دگر. اسب داند اسب را کو هست یار، هم سواری داند احوال سوار. چشم حس اسب است و نور حق سوار، بی سواره اسب خود ناید به کار. پس ادب کن اسب را از خوی بد، ورنه پیش شاه باشد اسب رد. چشم اسب از چشم شه رهبر بود، چشم او بی چشم شه مضطر بود. چشم اسبان جز گیاه و جز چرا، هر کجا خانی بگوید نه چرا. نور حق بر نور حس راکب شود، وانگهی جان سوی حق راقب شود. اسب بی راکب چه داند رسم را، شاه باید تا بداند شاه را. سوی حسی رو که نورش راکب است، حس را آن نور نیکو صاحب است. نور حس را نور حق تزیین بود، معنی نورن علا نورین بود. نور حسی می کشد سوی سرا، نور حقش می برد سوی علا. زان که محسوسات دونتر عالمیست، نور حق دریا و حس چون شبنمیست. لیک پیدا نیست آن را که برو، جز به آثار و به گفتار نکو. نور حسی کو غلیظ است و گران، هست پنهان در سواد دیدگان. چون که نور حس نمی بینی ز چشم، چون ببینی نور آن دینی ز چشم. نور حس با این غلیظی مختفی است، چون خفی نبود ضیایی کان صفی است. این جهان چون خس به دست باد غیب، عاجزی پیشی گرفت و داد غیب. گه بلندش می کند گاهیش پست، گه درستش می کند گاهی شکست. گه یمینش می برد گاهی یسار، گه گلستانش کند گاهیش خار. دست پنهان و علم بین خط گذار، از در جولان و ناپیدا سوار. تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان جان جان. تیر را مشکن که این تیر شهیست، تیر پرتابی ز شست آگهیست. ما رمیت از رمیت گفت حق، کار حق بر کارها دارد سبق. خشم خود بشکن تو مشکن تیر را، چشم خشمت خون شمارد شیر را. بوسه ده بر تیر و پیش شاه بر، تیر خون آلود از خون تو تر. آنچه پیدا عاجز و بسته و زبون، وانچه ناپیدا چنان تند و حرون. ما شکاریم این چنین دامی کراست، گوی چوگانیم چوگانی کجاست. می درد می دوزد این خیاط کو، می دمد می سوزد این نفاد کو. ساعتی کافر کند صدیق را، ساعتی زاهد کند زندیق را. زان که مخلص در خطر باشد زدام، تا ز خود خالص نگردد او تمام. زن که در راه هست و رهزن بی حد است، آن رهد کو در امان ایزد است. آینه خالص نگشت و مخلص است، مرغ را نگرفته است و مقنس است. چون که مخلص گشت مخلص باز رست، در مقام آن رفت و برد دست. هیچ آینه دگر آهن نشد، هیچ نانی گندم خرمن نشد. هیچ انگوری دگر غوره نشد، هیچ میوه پخته با کوره نشد. پخته گرد و از تغییر دور شو، رو چو برهان محقق نور شو. چون ز خود رستی همه برهان شدی، چون که بند نیست شد سلطان شدی. بر عیان خواهی صلاح دین نمود، دیده ها را کرد بینا و گشود. فقر را از چشم و از سیمای او، دید هر چشمی که دارد نور او. شیخ فعال است بی عادت چو حق، با مریدان داده بی گفتی سبق. دل به دست او چو موم نرم رام، مهر او گه ننگ سازد گاه نام. مهر مومش حاکی انگشتریست، باز آن نقش نگین حاکی کیست؟ حاکی اندیشی آن زرگر است، سلسله هر حلقه هم در دیگر است. این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ گه پر است از بانگ این که گه توهیست. هر کجا هست و حکیم است و استاد، بانگ او زین کوه دل خالی مباد. هست که کاوا مسنا می کند، هست که کاواز ستا می کند. می زهانت کوه از آن آواز و قال، صد هزاران چشمه آب زلال. چون ز کوه آن لطف بیرون می شود، آبها در چشمه ها خون می شود. زان شهنشاه همایون نعل بود، که سراسر تور سینا لعل بود. جان پذیرفت و خرد اجزای کوه، ما کم از سنگیم آخر ای گروه. ناز جان یک چشم جوشان می شود، نه بدن از سبز پوشان می شود. نه صدای بانگ مشتاقی درو، نه صفای جرعه ساقی درو. کو همیت تازه تیشه و از کلند، این چن که را به کلی برکرند. بو که بر اجزای او تابت مهی، بو که در وی تاب مه یابد رهی. چون قیامت کوها را برکند، پس قیامت این کرم کی می کند؟ این قیامت زان قیامت کی کم است؟ آن قیامت زخم و این چون مرهم است. هر که دید این مرهم از زخمی من است، هر بدی کین حسن دید و محسن است. ای خنک زشتی که خوبش شد حریف، وی گل رویی که جفتش شد خریف. نان مرده چون حریف جان شود، زنده گردد نان و عین آن شود. هیزم تیره حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. در نمک لان چون خر مرده فتاد، وان خری و مردگی یک سو نهاد. صبغة الله هست خم رنگ او، پیسها یک رنگ گردد اندرو. چون در آن خم افتد و گوییش قم، از طرب گوید منم خم لا تلوم. آن منم خم خود انالحق گفتن است، رنگ آتش دارد الا آهن است. رنگ آهن مه به رنگ آتش است، زاتشی میلافد و خاموش فش است. چون به سرخی گشت همچون زرکان، پس اننار است لافش بی زبان. شد ز رنگ و طبع آتش محتشم، گوید و من آتشم، من آتشم. آتشم من گر تو را شک است و زن، آزمون کن دست را بر من بزن. آتشم من بر تو گر شد مشتبه، روی خود بر روی من یکدم بنه. آدمی چون نور گیرد از خدا، هست مسجود ملایک زجتبا. نیز مسجود کسی کو چون ملک، رسته باشد جانش از طغیان و شک. آتش چه آهن چه لب ببند، ریش تشبیه مشبه را مخند. پای در دریا منه کم گوی از آن، بر لب دریا خموش کن لب گزان. گرچه صد چون من ندارد تا به بحر، لیک می نشکیبم از غرقاب بحر. جان و عقل من فدای بحر باد، خونبهای عقل و جان این بحر داد. تا که پایم می رود رانم درو، چون نماند پا چو بطانم درو. بی ادب حاضر ز غایب خوشتر است، حلقه گر چه کج بود نه بر در است. ای تن آلوده به گرد حوض گرد، پاک کی گردد برون حوض مرد. پاک کو از حوض مهجور اوفتاد، او ز پاکی خیش هم دور اوفتاد. پاکی این حوض بی پایان بود، پاکی اجسام کم میزان بود. زان که دل حوض است لیکن در کمین، سوی دریا راه پنهان دارد این. پاکی محدود تو خواهد مدد، ورنه اندر خرج کم گردد عدد. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. گفت آب این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده زایل کی شود. زاب هر آلود کو پنهان شود، الحیاء و یمنع الایمان بود. دل ز پایه حوز تن گلنا شد، تن ز آب حوز دلها پاک شد. گرد پایه حوز دل گرده پسر، آن ز پایه حوز تن می کن هزار. بحر تن بر بحر دل بر همزنان، در میانشان برزخون لا یبغیان. گر تو باشی راست ور باشی تو کج، پیشتر می غژ بدو واپس مغژ. پیش شاهان گر خطر باشد به جان، لیک نقشی بد از او با همتان. شاه چون شیرین تر از شکر بود، جان به شیرینی رود خوشتر بود. ای ملامتگر سلامت مر تو را، ای سلامت جو توی واهل اورا. جان من کور است با آتش خش است، کور را این بس که خانه آتش است. همچو کور عشق را سوزیدنی است، هر که او زین کور باشد کور نیست. برگ بی برگی تو را چون برگ شد، جان باقی یافتی و مرگ شد. چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. آنچه خوف دیگران آن امن توست، بط قوی از بحر و مرغ خانه سوست. باز دیوانه شدم من ای طبیب، باز سودایی شدم من ای حبیب. حلقه های سلسله تو ذوفنون، هر یکی حلقه دهد دیگر جنون. داد هر حلقه فنونی دیگر است، پس مرا هر دم جنونی دیگر است. پس فنون باشد جنون، این شد مثل، خاصه در زنجیر این میر عجل. آنچنان دیوانگی بگسست بند، که همه دیوانگان پندم دهند.